Motorola 97. Muszę cię po kolejne. Młodszy brat Konrad. Na świecie mama, babcia, cała rodzina. Wszyscy ludzie, 95, nie mogę zapomnieć. Dla wszystkich na ustawkach. Frajerów nie masz, frajerów. Huligani, sami, ślima, grudy. Za nim przeciw wszystkich. Skurw marihuana. To jest odbicie. To jest życie. Dzieciaku, zawsze nas nie gani. Tak już jest. Malinowy i dąby. Budka, klik, super. Sopel i ręczo całe wyjebane brygadki. Bez szansu. Najbardziej tak jest. Takie jest życie, słuchaj.